دیګانانو سره باوانانو سره دا نو خلک په کوسه پاتري تاسو هغه سره څه کومه کومه یا وي نو سره څه کومه کوي څه په دې ته را مونږه دا وې سره مونږه حق ته سم را به تا بالکل پر دې نه هغه سره مونږه کوم مکه او کله ته مونږه څه کومه د سړی وکی هغه سره مونږه څه ورته هغه په ټوټه ورکو کومه سره هر قسم کومه د تکیږي لاغه مونږه هغه ته ورکو مونږه پوری چا دې کې څوک ځای پي مونږه هغه سره هغه کومه کومه ورکو کار تو ورکو په پک ورکو چې په دې باندې ناشتي جهاد چې کومه ورځ باندې کوم په هغه مکه په کې راوځي او په هغه کارګان کې خپل پیرې د قید لري خن نه غوندي هیڅ حکومت چې دانو په یو ماسیرا دغه کې ناشته په تقریبا یو میل کې دننه ناشتي باید نو ټول نو ځای دې ته لاړې چکم خلق پاگا ترکی و دستر دنی پوکی ملیشگان و هم خلق و بلولی دی حکومت تفتیدی لی دی دا اوی خلق دی پا حد که دن لی با خلق تو مجایدی دی کنر خلق ملیشگی دی سو ملیشش پا سو پاکشتاره یو دو دری کلی خلق دی جاگا کلی اون سو دو لی دی او اغا خلق هم سو مجیدی دی سو چی روخ لاشی دی پا حکومت تفتیدی لی دی مرکزونه شته دی نظامي څومره پوستې لري چېرته روسان پاتې دي روسان سے پر یو کنر کے پر ولیت کی دی او صرف پر بریکورتا و پر دغا کے مشاورین دی پر اسمار کی خبر دو روسان و پوش دو پر دغا کے نشتا پر اسمار و بریکورت کے نشتا مشاورین دی او پر دغا کے چکم دی نو پر دریز دونو کے دو پر خیل بانے پر ولیت کی دی کی یو مدکون کی او پر شابازای کی یو سورت سر کی تار یو بله خبره دغه ټول روسانو شمېر د دی کونړ کښې ستاسو د نظره څومره روسان به یي را زیات مدهی ځکه چې د هغې زیات نه زیات به پنځه سوه یا څلور سوه پورې روستاني زیات په کونړ کښې نه وي ولایت کښې به دغه څلور پنځه سوه روستاني وي ځکه چې زیات ډېر نه شته دی او مشاورین حتی به بریکوټ او په دغه کښې مشاورین شته دا د نجیب د روغې جوړې پروګرام نه وروسته د کونړ خلک دوی سره یو ځای شوي دي که نه دي یو ځای شوي یو سره هم نه دی یو ځای شوي بلکل یو سړی دا بلکل پوره پازه دی او دروغ دي یو سړی په دا خلک ما مخکې یو دا کښې وویل چې د کونړ خلک اوس د کونړ نه د افغانستان خلک یو فیلنګ شوی خلک دی نه هغه کاله جهاد یې وکړه نو که یو سړی څومره دروغ ووایي چې دا کار کېږي نو هغه د کونړ خلک یې د افغانستان خلک دا کله کوي یعنې ستاسو د نظره هېڅ مهاجرو هېڅوک تر اوسه پورې د سرحد د لارې یعنې د کابل دولت سره یو ځای شوي نه دي په دې چې دوی وایي چې د کونړ د لارې د جلال آباد د لارې دومره کډې راغلي دا خبره ستاسو د نظر دا خبره وکړم چې په دې خبره کښې به یو پوټی زیاتی او کمی ولوایم که زه د اوسه پورې په یو سړي پوه شوم چې یو سړی دلته دغه ته تللی دی نو چې قسم درته وکړم انیس به پېنیم چې یو سړی زیاتلی دا څه چې وایي دا ټول دروغ دي د کونړ د مجاهدینو قمندانانو او د کونړ د میشته خلکو او د نورو مهاجرینو پیغام څه دی تاسو څه فکر کوئ دوی څه غواړي د ټولو مجاهدینو په څنګلونو کښې د ناستو خلکو د هغوی پیغام دا دی چې یو